एंड्रू कार्नेगी, पुस्तकालयों के निर्माता। अध्याय एक, पुस्तकालय दिवस। क्या आपके नगर में कोई पुस्तकालय है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पुस्तकालय के बिना आपका नगर कैसा होगा? आज से कोई 100 वर्ष पहले देश के अधिकतर नगरों में पुस्तकालय नहीं थे। उस समय पुस्तकालय से किताबें लेकर पढ़ने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। सिर्फ धनी लोग ही किताबें पढ़ते थे, क्योंकि वही किताबें खरीदने का सामर्थ्य रखते थे। एंड्रयू कार्नेगी नाम के व्यक्ति मानते थे कि लोगों को जब वह चाहे तब पढ़ने के लिए किताबें मिलनी चाहिए। 19वीं शताब्दी के 50वें दशक में जब एंड्रयू एक गरीब लड़के थे और पेंसिल्वेनिया राज्य के पिट्सबर्ग नगर में बड़े हो रहे थे, तब वहां कोई पुस्तकालय न था। लेकिन पिट्सबर्ग में एक व्यक्ति था जो अपनी पुस्तकालय की किताबें नौकरी करने वाले लड़कों को पढ़ने के लिए दिया करता था। किताब लेने के लिए जब एंड्रयू उस पुस्तकालय में जाया करते थे, तब उन्हें अद्भुत खुशी मिलती थी। जीवन भर वो उस आश्चर्यजनक खुशी को भुला न पाए थे। वह चाहते थे कि हर लड़का वैसी ही खुशी का अनुभव करे। बड़े होने के पश्चात एंड्रयू कार्नेगी अमेरिका के सबसे धनी लोगों में से एक बने, लेकिन वह यह बात कभी न भूल पाए कि निर्धन होना कितना बड़ा अभिशाप था और किताबों की चाहत क्या थी। जितना धन उन्होंने अपने जीवन में अर्जित किया था, उतना ही धन उन्होंने जीवन के अंतिम वर्षों में दान कर दिया था। इस धन से उन्होंने संसार के कई नगरों में पुस्तकालय बनाए। शायद आपने भी यह किताब एंड्रयू कार्नेगी पुस्तकालय से ही ली। अगर आपने यह किताब किसी सार्वजनिक पुस्तकालय से ली थी, तो आपने कोई पैसे न दिए होंगे। लोग पुस्तकालय के लिए वैसे ही पैसे देते हैं जैसे वह स्कूलों और सड़कों के लिए देते हैं, कर देकर। लेकिन जब आप अपने पड़ोस की पुस्तकालय जाते हैं, तो आपको एक कौड़ी भी नहीं देनी पड़ती। किताब लौटाने में देरी के लिए जुर्माना शायद देना पड़ सकता है। अमेरिका के पुस्तकालयों की सबसे बड़ी खूबी है कि कोई भी व्यक्ति पुस्तकालय जाकर किताब ले सकता है। पुस्तकालय से किताब लेना, क्या यह किताब आपने किसी सार्वजनिक पुस्तकालय से ली है? अगर ऐसा है, तो आप उन लाखों अमेरिकियों में से एक हैं जो हर वर्ष पुस्तकालयों का उपयोग करते हैं। कोई भी विद्यार्थी, माता पिता, अध्यापक, छोटे बच्चे पुस्तकालय से पढ़ने के लिए किताब ले सकता है। यह बहुत सरल है। जैसे ही आप अपना नाम लिखना सीख जाते हैं, आप अपना पुस्तकालय कार्ड बनवा सकते हैं। इस कार्ड की सहायता से आप जब चाहे पुस्तकालय से किताब ले सकते हैं। बस पुस्तकालय जाकर अपनी मनपसंद किताब चुन लें, लाइब्रेरियन को अपना कार्ड दिखाएं और पढ़ने के लिए किताब घर ले जाएं। अध्याय दो, डनफर्म लाइन का एक लड़का। एंड्रयू कार्नेगी का जन्म स्कॉटलैंड के एक छोटे से नगर डनफर्म लाइन में 25 नवंबर 1835 को हुआ था। एंड्रयू के पिता विलियम कार्नेगी लिनन का कपड़ा बुनते थे। डनफर्म लाइन के अन्य बुनकरों की तरह वह भी हाथ से चलने वाले करघे पर बुनाई करते थे। डनफर्म लाइन के सभी बुनकर बहुत सुंदर मेजपोश बनाते थे। यह मेजपोश सारी दुनिया में प्रसिद्ध थे। लेकिन 1835 में जीविका कमाना सरल नहीं था। औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी। कारखानों में मशीनों की सहायता से कपड़ा बड़ी मात्रा में और सस्ता बुना जा सकता था। डनफर्म लाइन स्कॉटलैंड में एंड्रयू कार्नेगी के जन्म स्थान को एक म्यूजियम की तरह सुरक्षित रखा गया है। औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति का आरंभ 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ था। औद्योगिक क्रांति के पहले अधिकतर लोग या तो खेती पर निर्भर थे या फिर छोटे नगरों में रहते थे। विलियम कार्नेगी जैसे कुशल कारीगर अपने घरों में हाथ से चलने वाले मशीनों से काम करते थे। लेकिन औद्योगिक क्रांति के आने के बाद भाप और दूसरे ऊर्जा स्रोतों से चलने वाली मशीनों का उपयोग बढ़ने लगा। बड़े बड़े नगरों में आकर लोग उन कारखानों में काम करने लगे जहां ऐसी मशीनें लगी थी। हथकरघों पर काम करने वाले श्रमिक बेरोजगार हो गए, क्योंकि फैक्ट्री में बनाई गई वस्तुएं सस्ती थी। औद्योगिक क्रांति के समय कारखानों में वस्तुएं सस्ती और अधिक मात्रा में बनती थी। सारे स्कॉटलैंड में बुनकरों को डर था कि वह अपना रोजगार खो बैठेंगे। सन 1848 के आते आते एंड्रयू कार्नेगी के पिता को लगने लगा था कि डनफर्म लाइन में अपने परिवार की देखभाल करना उनके लिए कठिन होता जा रहा था। नगर के किनारे बना नया कपास का कारखाना उनके हथकरघे के मुकाबले अधिक और सस्ता कपड़ा बना रहा था। बहुत ही खेत के साथ कार्नेगी परिवार ने स्कॉटलैंड छोड़ने का निर्णय लिया। उन्हें लग रहा था कि अटलांटिक महासागर के पार अवसरों की भूमि अमेरिका में वह एक बेहतर जीवन जी सकते थे। अध्याय तीन, नए देश में साहसिक कार्य। एंड्रयू कार्नेगी और उनका परिवार अमेरिका आकर पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया में बस गया। एंड्रयू की दो मौसियां पहले से ही पिट्सबर्ग में रह रही थी। स्कॉटलैंड से आए कई लोग वहां रहते थे। इस कारण कार्नेगी परिवार को वहां अपने घर जैसा ही महसूस हो रहा था। पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया। पिट्सबर्ग नगर पेंसिल्वेनिया के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। वहां अल्घेनी और मोनोगहेला नदियां मिलकर ओहियो नदी का निर्माण करती है। आज पिट्सबर्ग संसार का स्टील उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ 20 लाख से अधिक लोग रहते हैं। पिट्सबर्ग। विलियम कार्नेगी ने

एंड्रयू उस उदार व्यक्ति को कभी भुला ना पाए जिसने उन्हें शिक्षित होने में सहायता की थी। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में पुस्तकालय बनाने के लिए एंड्रयू ने बहुत सारा धन दिया। जिस भी नगर के लोग पुस्तकालय बनाना चाहते थे, एंड्रयू वहां पुस्तकालय बनाने का सारा खर्चा उठाते थे। एंड्रयू की बस इतनी इच्छा होती थी कि लोग उस पुस्तकालय की किताबों से भरकर रखें और जो लोग किताबें पढ़ना चाहें उन्हें वह किताबें मुफ्त में पढ़ने के लिए दें। जैसे इस बात का लोगों को पता लगा तो अमेरिका के और फिर अन्य देशों के अलग अलग नगर एंड्रयू कार्नेगी की पुस्तकालयों की मांग करने लगे। कैलिफोर्निया से कनाडा तक, ऑस्ट्रेलिया से अल्बामा तक कई नगरों में पुस्तकालय बनने लगे। कुल मिलाकर एंड्रयू कार्नेगी ने 2,811 पुस्तकालयों के लिए धन दिया। एंड्रयू का देहांत 11 अगस्त 1911 को हुआ। सोए सोए ही शांतिपूर्वक उन्होंने प्राण त्याग दिए, लेकिन उनकी उदारशीलता और लोगों को शिक्षित करने की लालसा ने उन्हें अमर बना दिया। कार्नेगी ने विश्व के कई नगरों में पुस्तकालय बनवाए, उनमें से कुछ अब उपयोग में नहीं है, लेकिन कई पुस्तकालय अभी भी अपना कार्य कर रहे हैं। एंड्रयू कार्नेगी का विश्वास था कि जिस तरह उन्हें किताब पढ़ने को मिली वैसे ही सब बच्चों को मिलनी चाहिए। घटना चक्र। 1835 डनफॉर्मलाइन स्कॉटलैंड में एंड्रयू कार्नेगी का जन्म 25 नवंबर को। 1848 कार्नेगी परिवार पिट्सबर्ग से पेंसिल्वेनिया में आ बसा। 1850 एंड्रयू टेलीग्राफ मैसेंजर का काम करने लगे। 1853 एंड्रयू पेंसिल्वेनिया रेल रोड में थॉमस स्कॉट के पर्सनल असिस्टेंट बन गए। 1859 में एंड्रयू पेंसिल्वेनिया रेल रोड के पश्चिमी डिवीजन के सुपरिटेंडेंट बने। 1861 सिविल वॉर का आरंभ। एंड्रयू वॉशिंगटन आकर यूनियन सेना के लिए रेल और टेलीग्राफ को व्यवस्थित करने लगे। 1865 सिविल वॉर समाप्त। 1865 क्रिस्टोन ब्रिज कंपनी की स्थापना। 1865 पेंसिल्वेनिया रेल रोड ने त्यागपत्र देकर एंड्रयू अपने व्यवसाय में जुट गए। 1867 एंड्रयू पिट्सबर्ग से न्यूयॉर्क सिटी आ गए। 1873 एंड्रयू ने एडगर थॉमसन स्टील वर्क्स की स्थापना की। 1881 एंड्रयू ने कार्नेगी स्टील कंपनी बनाई। 1887 एंड्रयू ने 22 अप्रैल को लुइस से विवाह किया। 1892 होमस्टेड स्टील श्रमिकों की हड़ताल, ईमानदार व्यक्ति के रूप में उनकी ख्याति को चोट। 1897 एंड्रयू की इकलौती संतान मार्गरेट का मार्च में जन्म। एंड्रयू ने कार्नेगी स्टील कंपनी को बेचकर अपना बाकी जीवन दान देने में और सामाजिक कार्यों में लगाया। 1911 11 अगस्त को एंड्रयू कार्नेगी का देहांत।